kerdem etmiş benim kaderim, kaderim. Senin aşkın yüzünden diyar yar gezerim. Artık sana kavuşmak isterim, isterim. Ezdiraplar, acılar bırakmıyor peşimi. Hayalim yaşatıyor gezdiğim o yerlerde. Bir çare arıyorum bitmeyen şu dertlerde. Gezdiğim o yerlerde bir çare arıyorum bitmeyen şu dertlerde. Eğer elin bir el gezdiğim o yerlerde bir çor yok diyorum, bitmeyen şu dertlerde. Hayalim yaşatıyor gezdiğim o yerlerde, bir çare arıyorum bitmeyen şu dertlerde. Bir çare arıyorum bitmeyen şu dertlerde, bir çare arıyorum.